muy taxarata ngeen jàngi jàng alquran alquran yaa naa def nu def def na nu bàyyi nag si diggante mu bàyyi na la si nag diggante gaa ñi nga xam ne laa yu ñu gëmuñu bil axirat ci àllaxira dañuy dox sa diggante gaa ñi gëmul àllaxira bi jaamal kiira kiiraay ma sóoran buñ suturaal bu dee suturaal sa diggante ak ñoom loolu wàcce la ci bi nga xëy ay mbooloo yoo xam ne ñoo ñëwoon bëgg a def di ñu wax rayu yomb yonante bi tëru ko pour rey am na ay nit yu defa def ay yooni yoon ak entour wa jaana def nanu àlla xulu xulu bi seen xol yi ak kilafen muuraay an yafqahuhu ba du ñu dégg alquran wa fi aazaanim def naa seen noppa yit waxraan ak daaj dañoo sàññ ba du ñu mën dégg alquran fa idaa sakarta ndem tudd nga rabbaka sa borom sa quran yi ci alquran wax doo moom dong boo tuddee yàlla rek ci alquran bañ caa boole keneen wala ñu du mooyu ñu fuuran di koñ àllaa di bari seen ginnaaw ñu wala ginnaaw koñ ndax dañu bëgg booy tuddee yàlla nga tuddaale seen xel ndax nun yàlla aalam noo gën a xam bi maa ci la nga xam yastamiuna ñu koy déglu bii ci moom is yastamiuna ba ñuy déglu ilayka jëm ci yow te njàng mi ngay jàng ñu di la déglu pour bëgg laa ñaawal muy suum ba nga xamee ñoom na tuwaa ñu koy déeyoo seen biir di waxtaan is yaqulu bay wax azalimuna way tooñ ci seen géeyoo ne in tattabiuna yéen topp leen ila rajula lu may benn waay boo xay masuura dañ kaa lëggéey mbinde ko jàpp on tur xoolal kay fa darabo na fañu sadde la ka ñel alam saala ay misaal naa dañ laa njibar ak naan lenn ñu ne bu xaamakat la lenn ñu ne ab waykat la lenn ñu ne moom sa ab jibar la fa dalloo réer nañu ci loolu wala tatéon ba diñu topp mukk sàbbi la yoon wu jub wa xaaloo wax ñu ñoom ñiy wet di ne dekki du am ñiy wet di dekki ne ñu ah isaa kun naa ndax ndem nekk nanu isaa man di yàq ñu dee ñu suul nu ñu see nekk di yàq suuf si rufaatan tey fënax ay naa ndax nun la ma mu suuna ñu ñuy dekkal lanu xalxa nun mbir mu nekk di bindee dét yi leen bu beesaan xul waxal ne leen fu nu nekk leen si jaatin di xeer aw xajiidan wala weñ bu ñuul aw xalxan wala bindeen bi maa ci la xëy akkoor dina rëñ fiisu duru kum seen dënn yi ak nu ma mën a nokk rek nu ngeen mën a nekkee rek foofu ñu dénn siwaat roox ci yéen jekkal leen moo xam ay xeer ngeen da ngay sopp guri xeer bañ leen suulee wala weñ wax lu mën a doon rek yow ma xeew day jëkkal dañ leen jëkkal yéen ñëpp ngeen nekk ay doomaat ngir yàlla regle ak yéen parce que yaquluna dañuy wax ne man yaxiru naa ko ñu delloo ci geneen dund xool waxal ne allazi ka nga xam ne fasara ko moo leen bindoon aw wala martin ci njar bi yoon du ngeen woon dara bindoon leen kookaa leen di dekkalaat bi delloo si leen ci dund parce que yonxe duuna danañu mas a yëngal élève jëm ci yaroosum seen bopp danañu yëngal seen bopp weddi waaye ñu waxee loolu dañu yëngal seen bopp waaye xoolu ñu wax ne mataahu dekkal koo kañ la loolu lañ lay wax xool waxal ne xasaa anjakuna xëy na bu nekkee xaribandilu jigéen xëy na soriwul de yow ma yat unxu mis ba nga xëy dana leen woo aji woo dana leen woo ci seen i bàmmeel mooy asra ci lamee asrafil asrafil mooy wal bukta bi addina jëpp montagne it mokk lépp maasaloo ngelaw do nga ne ci àddina si ñëpp deeyandoo kenn dootu dund mooy wootewaatit ñëpp dëkk ñaati woote la mu ne bi ba xëy dana leen woo dana leen woo ba tax sa jib woon ngeen wuyu ñëppy wuyu kenn du sañe ba ñëppy dëkk bi xamdihi ci ndigalu yàlla wa tasum nuunu ngeen jottu ne in labistum saxu leen ci addina illa xalilan lu mooy tuuti bu boobaa lu ngeen yàggoon ci àddina di ngeen ni tuuti lanu de nekk àddina waxul na nga wax liibaat yi ñi sama jaam ñi di ay julit ñu gëm yàlla waxal samay jaam yaquulu ñuy wax allati la nga xam ne hiya mu ahsanu moo gën rafet yel wax sama jaam yi ñuy wax lu rafet dañ di wax lu ñaaw dañuy wax la gën a rafet ina seytaan naka seytaane yan saxu danay yàq bay nahum seen diggante dina yàq seen diggante inna shaytana ka yaq shaytana ka na nek na adwan dib non mubinan bu bir ak noné di insani yene rabbum tabu sen borom alaw mo gëna xam dikum sen sen borom mo leen gëna xam sen bok in yashabu ka sobo yarhamukum yaram leen may leen gën tu ak gëm aw an yashab wala bu ka sobe yu'asibum bugal leen moy gën dé baña tu uma asna ko yoni wonu la wakil ngay wakil ali diom ye kek jotali rek la war wakil wo len bi nga jotale baye ba ngam warab ko sa borom adam mo gëna xam bi man ci samawati ñi nekk ci asman yeep wal ardi sus yalla ko gëna xam wala khat fadalna ginaane gënal nañu ba'da nabiyina len yonentay ala ba'da ci kaw len ndax yon yalla yemalé wul dara yonentay ci seen mbokk sax amna ñu gën seen morom ko daraje seen mor wa tay na jox nañu daawud yonente buñu wax daawud saburan tire buñu wax sabur xol waxal ne len wudhu wo len lejina ga yi nga xamne zamtum ne ngeen ay yalla lañu min duñu ñi bayyi fa yalla wala yami kuna duñu mom duñu man faturi buñu len lorangi en tout cas wala tahwila biñ ko man soppi wol ba dik bu jëm ci keneen dede bu yalla ne dele ak lorangi dal seen kaw ñi yeen doon jaamu duñ ko mëna tekki te duñ ko mëna wolbe jëme ko ci keneen wala ñooñu la ci ñu bañ ñi xamne yad'una dal ñu leen jaamu yeb taxo li sappu ila rabbi seen borom al wasilata wasila jokk way ne xewi ñoom moy seen wasila ci yalla ayyuhum kan ci ñoom aqrab mo gëna jigeñ jëm ci yalla wa yarjuna ni yaakar rahmatu yermade yalla way xafon dañu ragal azabu mugalam inna azaba rabbika la tasbu gal borom kana nekana mahduran di luy wataliku wa in min kharatin amul ben dekk illa nahnu lumaynun yalla muhlikuha nokay alaf qabla yawmil qiyamati di fiñ def ci de dilay gel amul ben dekk dundul alaf bala yawmil qiyamati yepp lañu yoy ide aw mu'adibuha wala mugallin 'adaban shadidan dugal gu tar tiray mana day ci lan wala ñu wala xetal gu len ray ñu ray len kana nek na dalika lolu ci kitab bi nabil mahfud masburan bu li bi o ma mana'ana tarawnu an nursila nu yoni bil ayat ci ay keman moy mo ci tab bi dawa makka pour poser na andi mo ci tab yalla ne dara tere wono yoni mo ci tab mu ñew jew illa an tudul ila an kasabul moy dafa weddi won bi hakim murisat mu ci sat al awwalun ñu jëk yi ci tema yoni mo ci tat bu tek ñu yatu mo tat ak naga tade lu moy mo ci sat dama ka yoni won ay yonante te ñe mako yoni taxul ñu gëm te ñu mu jëwé di bama alaf le ko na danaka jaru ñu dara mu jaru mu taxa gëm mu dara tere wu mom yoni ko lu moy ñe mako yoni won dañ ka weddi won wa atayna joxon nañu samuda gi samot na xata naga gele bu jigen mu cheta moy mandra ko moy mu leer bu bir mu leer nañ fasara mo ñu mujje togn bi haate mu di tattu ko ma ñu tur deet ñu yoni bil ayati ay mujtat illa tafifa lu moy ragal lo rek titro lo dom liñ fay def bu fekke du len titel du len jël lu moy dañ mujje wetti amatu jël wa fatalikul isbuna bu waxe la ka ñel inna rabbaka naka saburum ahata fekna xam xamam bi na sinit ni fek ni ñepp ci xam xam ak kor carton ñepp ci ngeub loxo bi yalla jotta li li ma lay sante bu leen ko ci ragal ken yalla ma lay musa ci ñoom uma jana defu nu ruya gisba da ci gis ga nga xam ara ina ko wonnanu la ko di leen ko isra illa fitnatan lu moy fitna li nas ñeel nit wa mak won biñu la won ci lay isra dañ lay won ci keman nga di ko netal defu nako moy muy fitna yi wa mak ndax ñen ñi wéddi ñu fene man la am amna ñoo xamne sax gëmoon yalla da ya di yëmbu ci mo sax bu jëwé di wat nga xamne fitna la bu mu leen waxé lool dañ lu dal man su waxé man ko nam dal bu jëwé ku melni adi wa sajarta aqrab ta al malumuna ta gani bu ñu rebb ci alquran mom fitna la dara bobu ñu rebb ci alquran te yalla wax ci alquran moy sajjatu saqum bi yàlla wax ne ko dugg ak jeex yi mooy sax te digg safara muy fitna ci ñoom it ñu tax na gëmuñu ñu ne safara dafay lakk lakk lakk ba di lakk garab di lakk ay nit naka lay saxale garab saxale garab loolu ñoom naka naka lay saxale garab yàlla cay yàlla kay mën a loolu garab boo xee garab sax safara safara la ci boppam safara kay mën a sax ci kaw safara ndax boo dee ci biir géej am na garab yu sax ci biir géej ci dox biir géej am ci garab yu ci ne moo tax mu ne garab boobu ñu rëbb ci alxuraan fitna la ci waa mag am na ñoo xam ne moo génnewaat na seen gëm am na ñoo xam ne moo leen tee gëm ndax dañuy xool mbir yi mel ni yàlla kàttanam dafa mel ni kàttanu kàttanu mbir deeb te yàlla mu dara teewu wanu xaw yi fu mu dana leen tiital dina leen xupp fa maa yesilum te du leen dolli tiital boobu illaa tuxyaanu lu may ak gew kabir gu reyre fàttaliko isqu naa ban waxee lil malaika di ñeel malaika os judu li aadam sujoote leen aadam fa sajadoo ñu sujoot illaa iblis lu ma iblis xaala dafa wax ne a asjudu ndax damay sujoot li man ci koo xam ne xalaq tel danga bi ne tiinal muy ban ban bu suufe kooku damay tudd sujootal kooku xaala borom bi ne ko xaala iblis ne ara ayta ko wax ma haada alladi kii nga xam ne karamta teral nga ko àlle sama kaw teg nga ko sama kaw la in axarta ni gii naa ne dem yéexe nga ma ilaa yow ma xiyaamati ba bis pénc bañ maa rey ba bis pénc la axti nag la tani kann danaa faagaa gal sur yatoo ay doomam yépp yowloo leen ñoom ñépp illaa xalilan lu mooy lu tuuti xaala borom bi ne fa isab demal muñal nañu la bala ngaa di àddina tukki fa man tamiyaa ko ku latta fa minhum ci ñoom fa inna jahannama naka jahannam jasaa ëkko mooy seen ak pay yaag ñoom jasaan mu di pay moo puural bu mat a mat sëg wastaf sis génneel may sa taxta koo man minum ci ñoom fif na nga fif koo man rek fif fifal bi sawti koy sa kàddu mooy woo boo ko woo waaj lim na nga xëcc àllim ci ñoom di xayli ki say fas ñu xay ay fas la ñu war say naari góor ak warat di kaag say sa liir dox ak sa tànk sa lël bi nga xam ne dañuy dox ak tànk ak sa lël bi nga xam ne dañuy war ci fas ñoo ñëpp koo ci mën a xëcc na nga xëcc ci doomu aadama yi boole ko sa mbooloo wa saarikum na nga bokk ak ñoom fil amwaali ci alal yi wal awlaade doom yi na nga bokk ñoom ci alal yi bokk ñoom ci doom yi ndax seytaan dina bokk bokkaloo alal yi doomu aadama yi dina bokk bokkaloo ci ñoom seen doom waidhum na nga leen dig wa maa yaidum du leen dig mukk seytaanu seytaane illaa xuruuran lu may ay cak ay nax inna ibaadi yi naka samay jaam ñi ma gëm dëgg laysa laka dee di ñeele sultaan puwaar moo doo am doole ahlim seen kaw mooy samay jaam dëgg moom ñi ma gëm dëgg loo fexe doo leen mën a dal kooku mooy xali lan boobu muy wax naa dinaa beew dañu ba mu def xali lan mooy gars yàlla bool di ñoo ñoo o ko faa doy na bi rabbi sa borom wàkki lan wàkki kuy war ak xam doy na sa borom rabbi mu seen borom la si mooy buur bi nga xam ne gis yi mooy dawal lakum yéen alkul ka gaalya bil bari ci géej ci li taptaxoo ngir ngeen wut mit fatli ci wërsëgu yàlla innoo na koom yàlla kaana nekk na raxima di jëlem bikum ci yéen isaa masakum dem laal na leen duru loraange aw tiis bu leen dalee fil bari ci biir géej gi yàlla dana daal di réer man yet xuna ñu mat kat xuna ñoo ñu ngeen doon jaam muy xiram yi day illaa iyaaluma yàlla waxee tiis ak ci géej gi ba njaqare ci géej gi amul banxaas amul tund amul garab amul foo jëm yàlla indi njaqarem lu ngeen doon jaam di leen koy bàyyi di woo yàlla rek yàlla xëtay leen wala maa naa jaafam ba mu leen musalee ca lab ga ba egga leen ila bari yi ci ñeeri je ngeen mucc en rabtum ngeen daal di mooyu nag tawxid wutatiku ngeen bokkaale ak yàlla bokkaale nekkal ay saa nit kafara di ko gore de doomu aadama moo gore afa amintum ndax da ngeen e naagu a neex sa fa bu xaree suuf bikum ak yéen bu xaree bu len xass fofu fum jaaribal bari ci wettu gi jiri ji yalla xarfi suuf gi mu ma deulen aw yusila wala mu yoni alegu gen hakiban ay xeer yu len yu jige kaw sama dal ci sen kaw namu defo nitu lut suma la taji du topatu gen fek mukk wakilen ken ne ku len wakilu lakum yele bu gen kam am amantum wala da gen nagu an yu'idakum delo len fi ci geejje bi gen neke ci geejje ba tit baye fa ni ngeen doon jaamu legi jaamu yalla rek wetal yalla yeen buma yalla musale yalla ma yalla musale moy buma yeggal jam ngay kay bokal ak yalla mune yalla mu neex fofu ci wetu geej gi tefes gi mana fa fexe ba suuf ci xar nga dugg mana ma fexe sal la fay ay xeer nga de mana la fexe nga delu wat geej ma andi lam yalla la la titulul ak yalla man ñeen delu wat geej liñ dalon dalat leen yeedu fi taratal benen yoon buhra benen fo yusila mu yoni alaykum jeen khasifan ben aji dakhami la reeb buge ci ngelaw ben ngelaw wu tar bu ridi ñew ci yeen fela fi xale galim lo xey lu mu romb rek damatik fo yox li xakum mu labal len bima ka fatum ci sawa ba sa ngeen weddi won yalla suma la tajidu top du ngeen fek mukk tabi'an aji dimbali lakum yel alena ci ñun bu ngeen fekk ci bi ci geej ci tabiyan aji dimbali lakum yel alena ci ñu kaw wala qad karamna gi nani sun teral na doom adam bani adam doom adam dal teral na ñu jox na ko teral ju ma tekk wa hamalnahum yel na ñu len fil bari ci jeri ji ute len daaba yu ñuy war ay bi dem la ñu ni yel wal bari ñoo len yel ci geej ji joxe taxay ngeen di man am fu ngeen di war di jall ci bir geej ji war saxna mu wursagal len min tayba ci ay ñam yu tey ak wursag yu tey fa fadal naam gënal nañu len ala kasil lu bari mi man khalafa ci li xey bindal nañu len lu bari ci limu bind dal yeen la ci tek li la ci seen kaw sax li lan gënal fatale ko yawma na tamo bi bisma xey dal nañu wo kulu una kula una ci nit ñepp nit ko ne dina ko way bi imam ci ilimanam yama na waxe ni ñi ngi leen way seen jitt moy xet wonen woyé len seen ab yonent am ñu wax ni imam bobu ak téré la ndax doom adam bu nek téré jëfum ci téré li jëbind nit ci ñepp dañ leen woy seen téré ani borom téré yu buyu buyu ani borom téré bu ñaaw bari ani borom téré sangam non leen di woy am ñu ne kurel bu ne seen iliman leen di woy lo man ne mer catégorie bo nek am nga ko xey mo la téraw ci bu dé baax amna ko la téraw ko ka dir seen iliman ñu woy leen ani gaay di bu def chaay chaay bo man di am amna ko len da raw ci chaay chaay ga ko ko len bo len ane waaju ko yu jëm ku nek rek seen iliman len di woy ba man outé ko ñu jox kitabu téré bi yame ci bor di joram té moy gaay ñi taxé seen téré bu ñu wacc bor di joram ñu wacc ci ñom niki nga xamé né ak abi wo dafa naaw ba sa kaw di sani ay tarat muy naaw di wu ci suuf ci yow xé bu ñu jéké non la téré jëf di naawé di ñew nak di ñew ci seen borom ku na la taxé téré ba day naaw di naaw jàpp wacc ci borom di jor ku na la taxé ni téré ba day naaw di naaw di war way wacc ci borom jàmé kenn ku ñu rek di nga xam yow fa ngay na la jëf woon outé ku ñu joxé kitabu téré bi yami ni wala ka ñoo ñu yaxaroon dañu jàng kitabu ci téré wala islam mo def bu len toñ mupp fati lan dara wañu ci benn jëf buñu jëfoon lu baax mu sew sew di lañ kën o man kana ko nek na fi haati ci adina bi amadi gumba bañu gis deug moy gumbalu ndax gumba bañu gis deug mom nit moy gumbalu deug danaka borom xel mu ne xamna deug di deugal waye da fay gumbalu ku gumba ba bañu gis deug ci adina ji fo mo fil akhir ci alakhir amale gëna gumba ba du am yoonu ko musul yoonu mu jaar ba mu ci da fay gumbalu ci ca mana jaar wa adul ci ko fa lay gëna reeru sabbi aw yo wa in kaadu naka duy mbir kaadu la fitno nak yeñon nañu buñ la fitnaane xawon nañ la fitnal yow muhammad xani la ci walis la nga xamne aw hayna wahyuna ilayka jam ci yow di takare ngir nga man dur alena ci nun khayro le nelul alquran way tan kon dey wo jefon lolou la takhasu ko dañ la japp khalil ak kharit ndax ngir bani saxib dañu ñëwon ci yonent bi rek dal yu bëgg seen xur woowu dal mu bokk ci ñu haramal kan yi def haramay ni sharifay ni haram makka adu madina bu defé haram bobu ñu def ko yu war ma nga xamné ku fi dugg dal wolu nga mo ñu sellal ñu fonk yu magal kom kaaba bu ko defé dal mu ngir yépp ñu andalo ñew jappal la lejeul ko ci lool ba nga xamné am xolam xawna jenn mana xawa nangul lool borom bi lay nekk xawnañ la fitnan ba nga bayyi liñ la wax yu bu nga dooral ci nun lenen melni yalla ka harmal ci aram yalla aramal lool warmal lool te buñ ko defé dañ la jakk xar and ak yow walawla an sabbatnaka bu won ak dañu saxal sa xol ci deug musul la ba do def neexul yalla bu dul won ak lool la deugal la kit la xat kit ta tarkuna te nga xawa jeng ide ngim ci yom sen dal xalen tuti idan kon dey bokk defon la azaqnaka dan la musal dianfal hayati doyandik adina moy mbugul adina wa dianfal mamat ak mbugul allah bokk defon da nga mus mbugul adina wala wayil kadu gaista suma la tañu top do kekkayit la ka ñela na seen aji dimbali alena ci ko la ma nga dimbali du nit du mala bi na muy wacc fi ko yahuti ne yow bo def yonent amna suuf so xale moy abdul anbiya yi yonent yalla yoni yeb ñu ko sam ndax bu yalla nekkal ni yeb dañ lay fa nga ñewi sam waxa ñu moy digadi yonent yeb ñu ko sam bu fekke yonent kay fa nga dem sam mune wayn kadu naka luy mbir jige ñoon nañu ne la stafisu naka dañu la genné min arti ci suuf madina li waxi ci ko ngir ñu genné la min haaji suuf madina pour wut seen fexem bop moy tan kon day laay bu dul daayal ba son duñu sax ñom xal ko ke sa ginaaw bo gennul madina duñu sax sa ginaaw illa khaylal moy tuti manam taxu madina dem sang na dañu bor mi fala ba ngey yoonte ne yonte yi faraju ne amna fi genn jakk bo xey ñepp témir yonent suul ñu jakk joy mu ne kon na bo def yonent bo fa ngay dem topu ba mu ne kana bo buñ la genn won ba nga dem topu seen wax ñu dess madina duñ fi saxlu moy lu tuti malaf ne tuti lañu dañ nek sa ginaaw sunnatu mam moy sunnat ka nga xamne khat asara yonent ko xabla ko ci sepp def min rasulullah suñu yonent moy sunnes ñima yoni won ñu jittale fi bu len seen nit massaal gene seen rew nu arab fi nu arab fi rew ma non la fa neewoo ak samay yonent ak ñeleen doon ñu genn wala tajri do fekk mu tahwilam li soppi ci sunnati la sunna li nu baaxoon yalla do fekk lu ko sopp akhim na nga taxawal salatu julli di dulu ki sam fi ci jengati mu jengal ila khadhi layl ba ci ñoo lu guddi waxtu zawal ba la nebi dugg moy tisbar ak tap sa timis ak ge di dulu gi sam ci ila khasa khilal ñent ci li yop mu ci digante bok bo xame ne enta ba ngay jengaji ko ba la nebi dugg tisbar ak tap sa timis ak ge ko qur'an al fajr ak jilik suba ndax jilik suba qur'an la kay la ka alquran tudde qur'an al fajr ndax inna qur'an al fajr naka jilik suba ka nekene ma suudan ni seede malaka dañu dañ cey fatte diga tey motax ñuy ñuy biiran jang mi motax ñu bëgg matiya ka taxol jang saari gutt ndax malaka dañu wacc di deglu alquran motax ma ila alquran la fajr nabi jilik suba ka nekene ma suudan di ci ñu seede malaka dañu seede wa min lay ci guddi gi fa tahajjud nga ngay def tahajjud ngay fokk moy nafila ci guddi fa tahajjud nga fokk bi ñu ci guddi ci alquran ngay nafila alquran ci guddi nafila tan bi mu nek ni nafila dolante la ka ñel la farata asa an yep asaka khayna sa borom dekkal la asa an yep asaka khayna bo dekkal rab ko sa borom ala khayna yonele sa borom sa halal la maqaman maqama mahmud bu sant taxaway bu sant yow ma xiyam dara jala bo xane bi mu ne nga fonk salatu khamsi ak jilik suba nga gëna fonk da ngay nafi la guddii xeyna maqaman mahmudan bi la sa borom denk dik kon dina la ko jox yowmal xiyam de maqama bobu benn yonent rek kayam moy safaatul kubra kero ba ñepp tiité kene ku ne jaaxal sa borom doyla sa bopp doyla mu yonent da ko ru yonent ki ñu mëna jox fu waru mëna taxaw mëna ñaan yalla ram ken benn do nga lay moy maqama mahmudan moy taxaway bo xari ci dafa ñeppuy sante la wali la wala xari moy na nga fonk lo ndax yalla jox la maqama mahmudan bo waxul na nga wax rabbi sa borok ak xini dugal ma ci dekk bi mu xala ci ñu dugg kayu dekk moy dugg kay bo xé bu ñu gërem la bo xé ñi bu may genné it makk na ma genné mu xala ci xé gennu kayu dekk dekk ga genné makk dekk ga tax mu dugg medina ngir yalla xol waxal né bo do digge makk ma nga ko moy bamuy dem patu makk bama ne sabay di dem dugg ji makk mune yalla bu may genné gi may genné medina may dem na doon ngi xam sa ngeureuma tax ma jog ci deug la genné bu may duggal makkay nak ma duggal bo xé deuga tax may dugg mune ko boy dugga makkay na nga jaal haqq wa sahal batil innal batil kana sahuqan ya digan al haqq deug wa sahal kun al batil nen innal batil nak nen kan nek sahuqan di ajib al ku mu deñ la kéro ba nga xamé né dem ñu fatu mak ben pousanté bu tout rek lañu dañu dajal ci mbéd yu jëkke ñepp dal di def islam womatu jébal mu daldi fi daldi yek ci kaw kaaba bi xir mi wéralé won ci kaw kaaba bi mu lay jor ñu sa pojalé bako ye daan muna jaal haqq wa sahal batil innal batila kana sahuqa defo ni kulal xel ba rek alku wala saw yaram ko tam mu farka daan mo ñuy ci pojalé di rot wonu ne ci nu dinañu wacce min alquran ci alquran ma loxe bu wam sifaam safar la moy safar ni ñi ak reer wa rahmatul yermandale yit li mu'minin ñen ñel way gam yalla wala yashiru dol nak zalimin way toñ illa khasaran lu moy ak motax o amna gisna ben way bo xamne bu doon weddi ni alquran ci bene tere ni alquran ndax nit ñi jé dé ñu leen jangal alquran dagana wala daganu la ci benn ni ko xey ci muhaqqiquna yi la bok ci alifina billahi la bok ci am ñoo am xam xam yi la bok ku dé ñu ko jangal alquran ñene dañu daganu ñi ne dagan na muray mo ne alquran jangal alquran ci ku dé mëna dagan mëna baña dagal ñi dañu def ci ay catégorie bobu waaji nga xamne masula deg masula bëgg na alquran lepp lu mu xlu alquran waxe lu mu ca man mu koy def lu muy defañu alquran li def bu bay la mu doon def wax def da alquran di wacc ko ku de buñu jangale alquran da doon jariñ ci mom dana ko mëna jot waaji nga xamne nak gëmul alquran du fa taxa bay dara faale wako won li muy defit bokku la alquran do diglé mu de nan ni ne ngir kaaju bu jangal ni ko gëna jang mu gëna tollé mu ne fofu lañu xajjal ko ndax limu neex ne wonu ne ci lu ngi wacce mi nga xoraal ci alquran ma lo xamni o shifaam safar la day fajj nit ki ci nak reer andi len ci juk wara mo tum di yermane li mo ñen ñi ko gëni gëm alquran ñi gëm di len di yermane ci ñom wala yisid way alquran du tolli zalim ñu toñ ila khasar lu moy pep wala yoy laay mu deugal wax yoy ki ga gëm dal dina do yermane ci mom waye ki ga gëmul perte rek lay do